Σας παρακαλώ, κλείσατε, ολοκληρώσατε. Κύριε Πρόεδρε μου, ευχαριστούμε. Τι μου λέτε τώρα να μην. Να μην. Τι να μην. Να μην. Ευχαριστούμε. Τι μου λέτε τώρα να μην. Να μην. Τι να μην. Να μην. Να μην. Τι να μην. Να μην. Να μην, λέει ο Λεβέντης, να μην τι να μην, λέει και ο Βούτσης, πρόεδρος Βουλής και αρχηγός κόμματος. Ένας πολύ ιδιαίτερος διάλογος με πολλά μηνύματα, κωδικοποιημένα εννοείται, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε όλοι, αλλά θα τα μελετήσουμε όσο περνάει η διάρκεια εδώ της εκπομπής, μπας και βγάλουμε άκρη. Μέχρι τότε, για ποιους είναι η αριστερά. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ο άλλος ρόλος, υπαρξιακός ρόλος για μας, υπαρξιακής σημασίας, είναι να μην ξεχνάμε ποτέ ότι. Να μην ξεχνάμε ποτέ ποιους εκπροσωπούμε. Ως αριστερά εκπροσωπούμε τους άρχοντες. Τους αγάδες, τους μπέιδες. Να μην. Τι να μην. Να μην. Ως αριστερά εκπροσωπούμε τους άρχοντες, τους αγάδες, τους μπέιδες. Πρέπει να εκπροσωπηθούν και οι μπέιδες και οι αγάδες βέβαια. Δεν είχαν εκπροσώπηση ή δεν είχαν καλή εκπροσώπηση. Δεν είχαν την εκπροσώπηση που πρέπει να έχει ένας μπέις και ένας αγάς. Γιατί χρειάζεται μια τέτοιου τύπου εκπροσώπηση που να ηρεμούν οι από κάτω και να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του μπέι και του αγά. Επιτέλους βρέθηκε και μια τέτοιου τύπου εκπροσώπηση. Ευτυχώς είναι η αριστερά αυτή που διοικεί αυτή τη χώρα. Σε αυτήν την πολύ ιδιαίτερη φάση. Ποιο όνομα θέλει ο Λεβέντης για τα Σκόπια. Θα ρωτήσει κάποιος, οπαδός σας, φίλος σας, γνωστός σας, αντίπαλος, ναι. Με ποιο όνομα η Ένωση Κεντρών, το κόμμα του κυρίου Λεβέντη, θα έλεγε ναι, προχωράω. Ποιο θα ήταν εκείνο το όνομα. Το Ιλιντένσκα. Το Ιλιντένσκα. Μέρα παραμέρα πνίγεται. Πνίγεται συνέχεια. Το Ιλιντένσκα του αρέσει. Μοντάζνερ δηλαδή. Δεν του αρέσει αυτό. Δεν θέλει κανένα όνομα, αλλά το πνίξιμο είναι πνίξιμο ανεξαρτήτως του τι λέει. Κάτι γίνεται. Η γύρι μάλλον τον πειράζει τώρα τελευταία. Είναι ματιασμένος. Κάτι από όλα αυτά πρέπει να συμβαίνει. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο έκλεισε αδόξως. Όπως όλα τα θέματα που ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ ενδόξως, κλείνουν αδόξως. Στη Βουλή ψήφισαν να μην παραπευθούν τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί δεν προέκυψαν από την έρευνα της Βουλής ευθύνες για τα πολιτικά πρόσωπα. Το ξαναγύρισαν στη δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν, προχθές όλοι οι ΣΥΡΙΖΑΙ και οι ανελίτες ψήφισαν κατά της παραπομπής για τον Σαμαρά, για τον Αβραμόπουλο, για τον Άδωνη και για όλους τους υπόλοιπους. Και έτσι έμεινε η δήλωση που είχε κάνει το Φλεβάρι ο Παπαγγελόπουλος για το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει συμβεί σε αυτόν τον τόπο. Πριν από λίγο έλαβα μια μερική ενημέρωση για τα στοιχεία της δικογραφίας και η πείρα μου ως εισαγγελέας με οδηγεί αβίαστα στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως του ελληνικού κράτους. Όπως το λέω. Όπως το λέω, είχε πει τότε, δεν είχε αφήσει κάποιον αστερίσκο για τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί μετά από αυτή τη δήλωση είναι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, είχε κάνει μια αντίστοιχη και ο Κοντονής, έπεσαν όλα τα τρολ. Τα φιλικά site, τα φιλικά μέσα ενημέρωσης, γιατί έχει και πάρα πολλά. Οι φιλικοί δημοσιογράφοι, γιατί έχει πάρα πολλούς ο ΣΥΡΙΖΑ για τα 3 χρόνια στην κυβέρνηση. Έπεσαν όλοι και φωτογράφιζαν. Τι φωτογράφιζαν, ζωγράφιζαν, έδειχναν με το χέρι, με την κουκούλα, πολύ συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα, χωρίς βεβαίως να υπάρχει κάποια απόδειξη. Όχι ότι δεν έχει γίνει κάτι, αλλά δεν υπάρχει απόδειξη. Αυτό διερευνούν οι σχετικές επιτροπές της Βουλής και η δικαιοσύνη. Αφού έγιναν λοιπόν όλα αυτά, δεν είχε διαχωρίσει τότε πολιτικά πρόσωπα για να μην. Πέσουνε βορρά όπως γίνεται συνήθως. Χτες όμως ο κύριος Παπαγγελόπουλος, όχι χτες, την Παρασκευή στη Βουλή, το έκανε. Αν όμως κάποιοι κακοήθεις συνεχίσουν να με συκοφαντούν, ίσως αναγκαστώ να ζητήσω και εγώ δικαστική προστασία. Ακόμα και στην πυρά να με βάλετε, ακόμα και αν με σταυρώσετε, εγώ θα το επαναλαμβάνω. Το σκάνδαλο της Δοβάρτης είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο. Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε πολιτικά πρόσωπα. Δεν αναφέρομαι σε πολιτικά πρόσωπα. Και επαναλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε πολιτικά πρόσωπα. Τώρα έγινε αυτό. Η σημείωση μπήκε τώρα. Παλιότερα δεν είχε μπει για να γίνει γνωστή δουλειά. Είδαν και από είδαν. Το μαζεύουν και αυτό πίσω. Σιριζέικες καταστάσεις. Οι μπάχαλοι μέσα στο Μαξίμου και οι μπάχαλοι εκτός Μαξίμου στα Υπουργεία που παριστάνουν και καμώνονται τους υπουργούς, πρωθυπουργούς και τους σοβαρούς. Και αυτό νομίζω είναι πιο αστείο από οτιδήποτε άλλο. Τι θα πάει στράφη. Θέλω λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να σημειώσω το εξής. Ότι αν δώσουμε προτεραιότητα σε κοινωνικές πολιτικές, αν δώσουμε προτεραιότητα στην αύξηση, για παράδειγμα, του κατώτατου μισθού, τότε θα προκληθεί δημοσιονομικός εκτροχιασμός και όλα θα πάνε στράφη. Να μην. Τι να μην. Να μην. Συντρόφισσες και σύντροφοι, πρέπει διαρκώς να βρισκόμαστε σε ένα πλαίσιο περιοριστικό, περιορισμένης κυριαρχίας, διότι δεν είμαστε ικανοί. Είμαστε ανίκανοι δηλαδή και αδίστακτοι, ξέχασα να το πείτε, το συμπληρώνουμε εμείς. Νομίζω δεν υπάρχει καμία διαφωνία από κανέναν. Το σύνολο του ελληνικού λαού κάνει αυτή την παραδοχή. Πάμε στην Καλαμάτα. Σήμερα το πρωί έγινε μια διαμαρτυρία εκεί στην εφορία. Η κυρία Παναγιώτα Καλομύρη θα είναι η φωνή που θα ακούσουμε. Είναι συνταξιούχος. Έχει ακατάσχετο λογαριασμό. Παρ' όλα αυτά όμως μπήκαν μέσα στον ακατάσχετο λογαριασμό και της πήραν τη μισή σύνταξη. Από 870, 60 τόσο, 870 ευρώ σύνταξη. Από τη σύνταξη Απριλίου και επαναλήφθηκε στη σύνταξη Μαΐου, πήραν τα μισά. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Ο νόμος είναι σαφής, 43-36, στα συγκεκριμένα άρθρα. Υπάρχει ακατάσχετο 1.250 ευρώ, ανά φυσικό πρόσωπο, σε ατομικό ή σε κοινό λογαριασμό. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα ήρθε, δεν έρχεται η ελπίδα και ήδη από την αρχή της εκπομπής ακούμε τραγούδι από τις πατάτες του Χάρη Κλίν. Έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή, νομίζω έχει κυκλοφορήσει η είδηση. Χάρη Κλίν, σατυρική πρωτοπορία. Τη δεκαετία του 80, κυρίως αυτή τη δεκαετία, αυτήν καταναλώνουμε όλοι μας. Μεγαλούργησε τότε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο και σατυρική ιδιοφία, μπορεί κάποιος να τον πει. Είπε πάρα πολλά πράγματα, από τότε πολλοί αντιγράφουν. Λογικό, είναι κορυφαίος. Έχουν οι ατάκες του, τα σκετσάκια, με όλα αυτά που γνωρίζουμε, μας έχουν χαράξει όλους και τα λέμε ακόμη και τώρα και έχουν μεγαλώσει και οι επόμενες γενιές. Με όλα αυτά, βλέπω εδώ στείλατε και κάποια μηνύματα που λέτε ότι ήταν μπροστά από την εποχή. Νομίζω όλοι εμείς ήμασταν πίσω από την εποχή μας και την εποχή του. Δεν ήταν απλά μπροστά ο Χάρη Κλίν. Θα ακούσουμε διάφορα σήμερα. Αυτό που έχουμε διαλέξει για τώρα είναι διαφημίσεις. Δέκατο τρίτο πρόγραμμα. Ντόνα Φόντ. Με ελεγχόμενο αφρό, ξεφλουδισμένο αμύγδαλο, ανωδική προστασία και αυτόματη απόψυξη. Ντόνα Φόντ. Για όσους ξέρουν από ούζο. Τι θα πάρετε? Μοσχαράκι. Και φρουτάκι. Εσείς? Βασικά αρνάκι. Και φρουτάκι. Εσείς τι θα πάρετε? Εγώ λέω να πάρω το νοματιό μου και να την πουλέψω να μου. Και φρουτάκι. Φρουτάκι, φρουτάκι, φρουτάκι, άνοιξε το κουτάκι. Φρουτάκι, με τους ασυναγώνιστους μπλε και πράσινους κόκκους. Φρουτάκι, φρουτάκι, φρουτάκι, άνοιξε το κουτάκι. Εκδόσεις Σαλιάρη. Οι ξύπνοι όμως οδηγούν περνό. Περνό από πολύτιμο λάδι ελιάς. Κάνει τα ρούχα κάτι παραπάνω από λευκά. Τα κάνει αόρατα. Τα έχει όμως όλα το σούπερ μάρκετ ο Μίτσος. Ανθίμου και γαζί γωνία. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συζητούν μεταξύ τους. Λέτε να γίνουν 30. Ας πάρουν τότε ένα φλακ Φλακενφλέκερ. Τώρα σε οικονομική συσκευασία των 2,5 τόνων. Μόνος ή πάνος, μονόπανος. Το μο με δύο λάμδα όπως αυγό. Μονόπανος. Αυτό το τελευταίο έχει γράψει πάρα πολύ και όλα τα προηγούμενα βεβαίως, κυρίως εκείνο το μπακάλικο Μίτσος που ήταν στην οδό Ανθιμού και Γαζή, γωνία. Και άλλα πολλά βέβαια, έχουν κατακλειστεί τα social media, φαντάζομαι και τα κανάλια και τα άλλα μέσα ενημέρωση και δικαίως και πάρα πολύ λογικό. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά της και αλλιώς στα γενική ιδία του Χάρη Κλίν, εκεί τα τελευταία χρόνια ήταν και υποψήφιος, ήταν και δημοτικός σύμβουλος νομίζω, την αγαπούσε πάρα πολύ. Πάμε λίγο πιο πέρα στα έσχη που έγιναν προχτές το Σάββατο. Αυτός δεν σέβεται, δεν το θέλουμε τώρα. Σημαία μας δεν σέβεται. Άντε το πούλο. Ρε πάλι, πάλι. Και φύγετε, τελείωσε. Άντε την πλωμιά να την λούβλα. Άντε πεκρή το πούλο. Παλιό του στακεμέρ. Λόμου του και. Άντε βρωμό του και. Ούτρα σκοπιά με βρωμιά. Ούτρα σκοπιά με βρωμιά. Για να ακούς, Τουρκός μόνο εγώ! Μαϊμουδόνα! Κρεμάλα, Μαϊμουδόνα! Κρεμάλα! Κρεμάλα, Μαϊμουδόνα! Τι ωραίοι Έλληνες, τι ωραίοι Έλληνες όλοι αυτοί. Τους είδαμε και εκεί και είναι πάντα ωραίοι Έλληνες. Και είναι Έλληνες καταρχήν, δεν χρειάζεται, το καταλαβαίνει ο καθένας. Από τα νεύρα, έχουν νεύρα πολλά οι Έλληνες. Έχει η Θεσσαλονίκη προϊστορία σε όλα αυτά. Προφανώς έχει και σε άλλα προϊστορία, δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει και άλλη Θεσσαλονίκη καλή. Αλλά σε αυτά σκίζει. Ο φασιστικός της υπόνομος ευωδιάζει στο διάβα των δεκαετιών. Από τη δεκαετία του 60, τα τρίκυκλα και τα υπόλοιπα, μέχρι και προχτές. Καμιά πενταριά προγλωσσική Ούγγανη φασιστοποιήθηκε. Τους είδαμε, τους ακούσαμε κιόλας. Σουρλιάζοντας, κλώτσαγαν, χτυπούζαν, έβριζαν και έριχναν κάτω έναν. 50-1, διότι έτσι αναμετρέται το. Με τον boy του, ο φασιστοποιήθηκος. Όλες οι επιθέσεις είναι σε τέτοιες αριθμητικές αναλογίες, όλες αυτές που κάνουν αυτοί. 10, 15, 20 προς έναν ή δύο. Και ο Λουκμάν στο Απετράλωνα. Και επιθέσεις σε μετανάστες, σε εργάτες, σε γυναίκες δικηγόρους πριν λίγο καιρό, έξω από τον Άριο Πάγο. Πολλοί προς έναν ή δύο. Πάντα έτσι γίνεται. Έτσι μπορούν τόσο τους κόβει. Μια άλλη εικόνα, πολύ ιδιαίτερη της Θεσσαλονίκης, ήταν ο γονέας με το κοριτσάκι στον ώμο. Ο πατέρας, δεν ξέρω αν τον είδατε. Αυτό το κοριτσάκι στον ώμο του καλού μπαμπά έβλεπαν τον αλαλάζοντα όχλο να κυνηγά και να ρίχνει κάτω έναν παππού 76 χρόνων που έτρεχε να σωθεί και από πίσω του έτρεχαν ουρλιάζοντας οι ομοειδεάτες του πατέρα της. Ιδανική συνθήκη για να μεγαλώσει το κοριτσάκι. Επειδή τις τελευταίες μέρες έχει γίνει ιδιαίτερος λόγος για τις οικογένειες και τα ανήλικα και τις φυσιολογικές συνθήκες που μπορούν να μεγαλώσουν τα ανήλικα σε σχέση πάντα με τις γκέι γονείς που θα μπορούσαν να πάρουν ένα παιδάκι από τα ιδρύματα. Γενικώς γίνεται αυτή η συζήτηση σε αυτόν τον τόπο. Προφανώς ο πατέρας αυτός που είδαμε προχτές ήταν αντίθετος με την αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, γιατί αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Ενώ αυτός προσφέρει στο παιδί το ιδανικό φυσιολογικό οικογενειακό περιβάλλον. Τι θα είπε τώρα το κοριτσάκι γυρίζοντας στο σπίτι, σήμερα είδαμε τον μπαμπά, είδαμε με τον μπαμπά πώς να κλωτσάμε κάποιον σαν τον παππού, πώς να τον λιτσάρουμε όταν διαφωνεί μαζί μας και πώς τους πάμε το κεφάλι με γροθιές μπουνιές ουρλιάζοντας «Ζήτω η Ελλάδα». Ωραίες μνήμες, ωραίες εικόνες για αυτό το έρμο κοριτσάκι που το είχε και στο νόμο. Το είχε πάει να βόλτα να δούνε την εκδήλωση. Αυτό που οι Ούγγανοι γενικώς, που οι Ούγγανοι αγαπάνε την πατρίδα, αλλά όχι οτιδήποτε πατάει πάνω στην πατρίδα, εκτός αν είναι φωνακλάδικο, αμόρφωτο και μονίμως με τα νεύρα κρόσια. Τότε πραγματικά το αγαπάνε. Γιατί πριν απ' όλα για να γίνεις καλός φασίστας, πρέπει να έχεις νεύρα, πολλά νεύρα, σαν τα σκυλιά τα λυσασμένα με κάποιο τρόπο. Εκτός από νεύρα, πρέπει να έχεις βεβαίως και άδειο κεφάλι για να χωράνε όλα τα σκάτα που κυκλοφορούν ως απόψεις. Το περίφημο, όπως μπορούμε να το αποκαλέσουμε άνετα, κεφάλι βόθρος. Και συγγνώμη, ζητούμε από τους βόθρους. Ένα άλλο θέμα που μου έκανε εντύπωση από όλα αυτά που είδαμε εκεί και μου είχε κάνει και στα συλλαλητήρια είναι οι περίφημοι σύλλογοι, οι πατριωτικοί, οι εθνικοπατριωτικοί σύλλογοι. Υπάρχει τεράστια ευθύνη αυτών των οργανώσεων που τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει εκδήλωσή τους που δεν ξεπηδούν από μέσα φασίστες. Η εκ των υστέρων λεκτική καταγγελία μόνο δεν φτάνει. Αν ο τόνος σε τέτοιες εκδηλώσεις δίνεται από κάποιους Ούγγανους που δέρουν και κλωτσάνε, υπάρχει ένα θέμα γενικότερο με αυτές τις εκδηλώσεις και τους διοργανωτές αυτών των εκδηλώσεων. Να βρουν τρόπους να τους απομονώσουν, να τους εξαφανίσουν. Πια είμαστε και λίγο έμπειροι όλοι, ξέρουμε τι θα γίνει σε κάθε τέτοια εθνικοπατριωτική σύναξη. Το είδαμε και στα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό στη Θεσσαλονίκη, τι έκαναν μετά, πώς έκαψαν. Μια ομάδα, όχι όλοι προφανώς. Το είδαμε και στην Αθήνα. Είμαστε έμπειροι όλοι. Αυτές οι διοργανώσεις είναι το ορμητήριο του φασίστα, το ξέπλυμα του φασίστα και η νομιμοποίηση του φασίστα μέσα από τον υποτίθεται αγνό κόσμο που έχει πάει για να τιμήσει κάτι άλλο. Αν θέλει η διοργάνωση, μπορεί να τους διώξει, να τους απομονώσει και να τους εξαφανίσει. Αν θέλει. Εκτός αν δεν θέλει, οπότε όλα αυτά ισχύουν κανονικά. Μπορεί να πάρει μέτρα περιφρούρησης, προστασίας του ιστορικού νοήματος της επετείου, προστασίας της αξιοπρέπειας των καλεσμένων, των παρευρισκόμενων και της ιστορικής μνήμης. Γιατί το πρώτο που βάλετε σε τέτοιες περιπτώσεις είναι η ιστορική μνήμη, την οποία υποτίθεται τιμούν. Ο φασίστας έτσι έχει μάθει να τιμά οτιδήποτε. Με μπουνιές, με κλωτσιές, με ουρλιαχτιά, με ιστερικές κραυγές, μέχρι και δολοφονίες, άμα χρειαστεί δεν το έχει και σε τίποτα. Οι διοργανωτές φέρνουν τεράστια ευθύνη. Αν σε επόμενη τέτοια διοργάνωση επαναληφθούν τα ίδια, νομίζω δεν υπάρχει δικαιολογία. Νομίζω ούτε τώρα υπάρχει δικαιολογία, γιατί όπως είπαμε και πριν και όπως ξέρουμε όλοι, είμαστε ήδη έμπειροι και επαρκείς για να ξέρουμε τι θα γίνει σε όλα αυτά. Και σιγά μην ο φασίστας που ήταν εκεί ξέρει κάτι για την εξόντωση των ποντίων. Έχει ποτέ διαβάσει βιβλίο, έχει ποτέ κρατήσει βιβλίο στο χέρι του ώστε να ξέρει τι ακριβώς τιμούσε αν πήγε να τιμήσει προχθές κάτι. Όποιος θέτει τώρα θέμα για τις φρικαλαιότητες των φασιστοποιηθήκων, δεν σημαίνει ότι θέτει θέμα για την ιστορικότητα της επετείου, το μήνυμα της επετείου, την ίδια την επέτειο. Γιατί φασίστες και διοργανωτές, πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις, κρύβονται πίσω από το ιστορικό γεγονός, την ιστορική μνήμη και τη φόρτιση που αυτά προκαλούν. Ότι καλά δεν πρέπει να πούμε τίποτα για όλα αυτά που έγιναν προχθές, γιατί προσβάλλουμε τη μνήμη των ποντίων. Την κάνουν και αυτήν την αυθαιρεσία, λογικό για ποιο λόγο το κάνουν. Η φράση δεν είναι όλοι έτσι όσοι συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Καταντά ανέκδοτο. Εκτός από τους συλλόγους υπάρχει και ευθύνη του κόσμου που πάει εκεί, που συμμετέχει. Όταν πας να τιμήσεις την πατρίδα και δίπλα σου φασίστες, αλλά αλλάζουν, δεν τιμάς καμία πατρίδα. Το ξέρει, το καταλαβαίνει. Ακόμη και το μικρό κοριτσάκι που ήταν στον ώμο του πατέρα. Όταν πας να τιμήσεις την πατρίδα και δίπλα σου φασίστας δέρνει και κλωτσάει, δεν τιμάς καμία πατρίδα. Το μόνο που τιμάς είναι ο φασίστας δίπλα σου, ίσως και ο φασίστας μέσα σου. Δεν υπάρχουν ανυποψίαστοι πια σε αυτόν τον τόπο όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχουν αθώοι, μόνο συνένοχοι. Δεν υπάρχει αθώο πλήθος. Όταν δεν αντιλαμβάνεσαι ότι δίπλα σου άλλος χτυπά και κλωτσάει, όταν κάνεις πως δεν τρέχει τίποτα, όταν θεωρείς ότι αυτό που γίνεται στα 10 μέτρα από σένα δεν σε αφορά, τη μόνη ιστορική μνήμη που τιμάς είναι αυτή των Ναζί, όχι των Ποντίων. Τελειώνοντας όλο αυτό το μικρό λογίδριο, με αφορμή όλα αυτά που είδαμε τα ισχρά και φρικαλέα, δεν είναι στιγμή να πούμε αν συμφωνούμε με τις απόψεις και την πολιτική πρακτική του Γιάννη Μπουτάρη. Δεύτερον, Θεσσαλονικής. Αν δεν επισκιάσετε ψωμιάδιδες, άνθεμους, βελόπουλους και όλους αυτούς, θα σας επισκιάσουν αυτοί. Νομίζω σας έχουν επισκιάσει αυτοί, ενώ είστε πολλοί και κάνετε και καλά πράγματα. Κρίμα τόσο ωραία πόλη να τη χαρακτηρίζουν οι φέδροι. Τρίτον, τέτοιο μένος η πόντι με τους ομοφυλόφιλους, λες και το 1919 οι Τούρκοι που τους κυνήγησαν, τους έσφαξαν, ήταν γκέι. Και τελευταίο, είναι κακό να είσαι φασίστας. Είναι τόσο κακό όσο να είσαι σύχαμα. Μυστήρια δεν τα σηκώνω, εγώ σκοτώνω. Στείνω και κόλλω για να τα παίρνω, γαμώ και δέρνω. Όποιος τολμήσει να με πειράξει θα να στενάξει. Μα για να κλείσω κάνω δυο τρύπες, κάνω και τύπες. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας και μου τη δίνει το σύνθημα μαγιά κλανιά και κόλλος Φινιστρίν. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας και μου τη δίνει το σύνθημα μαγιά κλανιά και κόλλος Φινιστρίν. Είναι ένα τραγούδι του Χάρη Κλίν με τίτλο «Ο Έλληνας». Νομίζω σε ανύποπτο χρόνο έπιανε αρκετά από αυτά που θα ζούσαμε και ζούμε στις μέρες μας. 2-11-208-200 σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να μπείτε τα δικά σας. Το SMS το ξέρετε. Mail στέλνετε στη διεύθυνση του studio@papakirialfm.gr. Κατέρινα Βουτσάρ θυμίζει τον ήχο. Και με τον Έλληνα, αυτόν τον Έλληνα, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Και τι γυρίζω, ήρωες κι άγιους τους ξεπουλάω και κονομάω. Για την πατρίδα όλα τα κάνω, τρώω και κλάνω. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας και μου τη δίνει το σύνθημα μαγιά κλανιά και κόλλος Φινιστρίν. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας και μου τη δίνει το σύνθημα μαγιά κλανιά και κόλλος Φινιστρίν. εγώ είμαι Έλληνας και μου τη δίνει το σύνθημά για κλανιά και κόλος Φινιστρίνη. Γιατί εγώ είμαι Έλληνας και μου τη δίνει το σύνθημά για κλανιά και κόλος Φινιστρίνη. Κοινόχρηστα ίσον ηλεκτροσόκ. Μπόξερ συν τσιουάουα βγαίνει ένα μπουλντοκ. Βιτρίνα και λιτότητα το άθροισμα μοκ. Με 60 μεροκάματα παίρνεις ένα μπρελοκ. 3, 11, 3, 12, 3, 15 και 11 και 7 και 8 και 18 και 5 και 6 και μισό. Πού ήτανε η ΕΟΚ? Εδώ, ΕΟΚ, εκεί, ΕΟΚ. Έλα Σελήνων γενικός σε στήλη τουρκό μπαρβόκ. Σας παρακαλώ, κλείσατε, ολοκληρώσατε. Κύριε Πρόεδρε μου, ευχαριστούμε. Τι μου λέτε τώρα να μην? Να μην. Τι να μην? Να μην. Διαλέξτε το σατυρικό. Χάρη Κλίν, Βούτσης ή Λεβέντης. Διαλέγετε και παίρνετε. Και οι καινούργοι ψηλά το πάνε, όπως καταλαβαίνετε. Καινούργοι είναι ο Βούτσης και ο Βασίλης Λεβέντης. Ο Τραμπάκουλας σε ανύποπτο χρόνο είχε δει την, είχε μάθει για την κηδεία, για το θάνατο του Χάρη Κλίν. Κύριε Τραμπάκουλα, τον είδατε ολόκληρο? Παιδάκι μου, δεν θα μπορώ να το πω με τα βιβλία του, γιατί είχε πέσει κουρνιαχτός, είχε πέσει με λάμψεις και τεσπράγων, θα μου δώσει να πάει στο γυαλό. Δηλαδή ισχυρίζεστε ότι είδατε το Χάρη Κλίν να πέφτει από τον ουρανό? Εγώ βέβαια, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό το παιδάκι μου, τι είναι αυτό, δεν είναι. Μικρόφωνο. Πάτε κάτι, μην επηρεάζει το κρομί, μην το βάζει προς τα μάτια, μην το βάζει. Μικρόφωνο είναι, δεν είναι κρομί, είναι μικρόφωνο. Μα δεν γίνεται δουλειά χωρίς αυτό. Πάτε, είναι κρομί. Εγώ παιδάκι μου δεν ισχυρίζομαι τίποτα, εγώ ισχυρισμό και δεν έχω, εγώ άνθρωπο φοβούμενο και εκεί που είδα όμω το Χάρη Κλίν να πέφτει από τον ουρανό πάνω, αν υπερθέτω κατακόρυφα, έπαιζε μέσα. Κύριε Τραμπάκουλα, μπορείτε να μας τον περιγράψετε? Ποιον, τον ουρανό? Όχι, βέβαια, το Χάρη Κλίν. Εγώ δεν μπορώ να σου το πω, γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρφάβητος. Κύριε Τραμπάκουλα, ισχυρίζεστε δηλαδή ότι είδατε να πέφτει εξ ουρανού μετά τις προσηκούσεις βοής, όν το οποίο προσωμίαζε προς την εικόνα του αημνής του Χάρη Κλίν? Ναι, μάλιστα. Αυτό ακριβώς που είχε την εικόνα. Εικόνα είχε σαν ζόμπι. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι ο Χάρη Κλίν ζωντάνεψε και περιφέρεται εδώ γύρω στη γη? Εγώ δεν είπα το παιδάκι μου ότι ζωντάνεψε, εγώ το που τι πρέπει να είναι αυτό. Τον είδα από τον ουρανό να πέφτει εγώ. Κατακορύφος. Εσείς τρομάξατε? Όχι, παιδάκι, γιατί να τρομάξω? Πού είδατε το βρικόλακα, βέβαια? Εγώ, παιδάκι μου, ζω πανηλυμένος, πήρε ότι. Πάρτε το τώρα, παιδάκι μου, με ενοχλεί. Εγώ δεν είχα βρικόλακα και τέτοια πράγματα. Εγώ είδα το Χάρη Κλίν, το ζόμπι. Ζόμπι ήταν ο Χάρη Κλίν και είχε και δύο δόντια και είχε και μια μπέρτα και πράγματα σάμα τον κυβούλα. Τον είδαμε κι εγώ και ο Χριστόφορος τον είδα. Ρωτήστε τον να το πει. Α, το κρομπτή. Εγώ, παιδάκι μου, το έχω πει πανηλυμένος, το έχω δηλώσει τούτου άνθρωπου. Εντάξει, και ο Χριστόφορος το λέει, είναι τούτου άνθρωπου επικίνδυνος. Είναι σωστός διάλογος, θα μας μουρλάνε όλους. Μια ζωή θα το τρούμε στη μάπα. Κατακορύφος. Έπεσε κατακορύφος τον είδο Τραμπάκουλας. Τον αείμνηστο Χάρη Κλίν. Η νεαρά δημοσιογράφος που κάνει τις ερωτήσεις είναι η Ηλιάνα Κανέλη. Επειδή ακούω για τους ποντίμους, πήρατε χαμπάρι την είδηση για τον Iglesias και το σπίτι που αγόρασε? Για πες, τι έκανε? Δεν το άκουσες εσείς κάτι? Όχι, έτσι λέμε για τους ποντίμους. Ας πούμε ξαφνικά μας ήρθε στο ξεκούδουνο. Ωραία, άκου τώρα, δεν αγόρασε στρέμμα. 540, πες μου την 540, βίλα με πισίνα. Βίλα με πισίνα. Δώσ' μου είδηση. Με δύο στρέμματα σπίτι, με πισίνα, ξέρω εγώ 600 μέτρα το τέτοιο. Και πέσα και του φάγανε. Παντού παίζει. Πεθερέμος. Η αλλαγή στην Ελλάδα ονομάσεται ΣΥΡΙΖΑ. Στην Ισπανία ονομάσεται ΠΟΔΕΜΟΣ. Η ελπίδα έρχεται. Τώρα το θέμα σου είναι να μ' αγόρασε σπίτι ο ΠΟΔΕΜΟΣ? Όχι, ρε μαλάκα, το κράζουμε γι' αυτό. Το θέμα είναι άμα ήταν συνεπής μέχρι τώρα σε όλα αυτά που έχει πει. Ή αν είναι ο Τσίπρας της Ισπανίας. Το σπίτι τι είναι, στολίδι είναι, σιγά. Κερασάκι. Ας ήταν συνεπής όλα τα άλλα και δεν θα έλεγε κανείς για το σπίτι. Άσε μας. Hasta la victoria, ΣΥΡΙΖΑ ΠΟΔΕΜΟΣ, βενθερέμος. Αυτός ο άνθρωπος, αδερφέ, τι φιλοσοφάρα είναι? Είναι αυτό, φιλοσοφάρα. Δηλαδή γιορτάζει 17 Σεπτεμβρίου της Αγίας Σοφίας. Αλλά εδώ το έχουμε καταλάβει εμείς ότι φταίνε όλοι εμείς και δεν φταίνε οι πόροι. Παιδί μου, θα κρίνεις το φιλόσοφο τώρα? Άγιε, άγιε σπίτι σου πλήρη κανένα πιάτο. Εδώ καταλάβω εμείς ότι φταίνε εμείς και δεν φταίνε Μαρινόπουλοι και λοιποί. Έστα. Έλαντε. Άντε, ντε. Να σε καλά, αποστέλνει μου. Πείτε τα, πείτε τα. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Πλούταρχος. Ναι. Φύσα ο Σαμαράς, φυσάει ο άνεμος. Φυσάει ο άνεμος ο Τσίπρας, μου το σπάσανε τον τζάμι. Τώρα εγώ πώς θα το αντικαταστήσω που δεν έχω φράγκο. Για φέρεις μου σε μια λύση. Βάλε ταινίες μονοτικές. Να βάλω ταινίες μονοτικές λες, ε. Ναι, κάτι. Βάλε τον κόλο σου να τον σφινώσει στην τρύπα. Ψηλά, δεν φτάνω και μάλλον δεν έχω τόσο μεγάλο ύψος. Όχι, είσαι χαμηλό κόλλα, είναι το σωστό. Α, έτσι πάει, ε. Οι άλλες που έχουν τον θρήσκο τον κόλλο, που κοιτάει το Θεό συνεχώς, δεν πιστεύεις αρκετά μάλλον. Άρα η πίστη σώζει. Άρα η επιστία φέρνει παγωνιά. Άρα δοκιμασία του Θεού ήτανε. Μπράβο, ρε, και προσπαθούσα να το εξηγήσω και δεν μπορούσα. Μπράβο, ρε, Αποστολή. Τώρα τα δες. Πάρα, πάρα πολύ. Σε φιλώ. Έλα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριος Καλαμπανός ονομάζομαι και τηλεφωνώ από την εταιρεία Real Music. Ταιριάζουμε, εδώ είμαστε Real News, Real Music, τρελό. Ναι, είναι λίγο κάπως. Είναι κάπως η φάση, ναι, συνωνυμάκια, ξέρω εγώ. κάτι δεν πάει σωστά. Εξαιρετικό, ορατό. Και ο λόγος στο οποίο σας καλώ είναι ότι έχω στείλει ένα email σχετικά με την κυκλοφορία που έχουμε κάνει από ένα καινούριο κομμάτι του, μάλλον θα βγει τώρα στις επόμενες μέρες. Τι νος? Του Ζαφύρη Μελά με στίχους μουσική του Σταν. Ζαφύρης Μελάς με Σταν, τρελό δίδυμο. Ναι, ναι. Καλύτερο ναι, ναι. Και από το Ρέμος Μαντό. Ωραία, θα περιμένω να το ακούσω σαν τρελός. Ναι. Ο Σταν είναι αυτός που κάνει την αλήτικη ζωή, έτσι, καλά ξέρω. Ναι. Εκεί ταιριάξαμε με τον Ζαφύρη το Μελά. Απλά ο ένας από τους δύο είναι αυθεντικός. Ακριβώς. Αυτό είναι σήμερα, ΣΥΡΙΖΑ έχουμε. Κατάλαβες, παλιά δεν θα γινόντουσαν αυτά με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπλέκει τον ΤΕΜΕΚ με το αυθεντικό και τα γαμπάει όλα. Κυριαρχεί διθενιά. Τέλος πάντων, περιμένω να τα ακούσω σαν τρελός. Ναι, θα θέλατε να τα ακούσετε και εμείς θα θέλαμε να κάνουμε και πρώτη μετάδοση από εσάς. Όντως. Ναι. Άι, στείλτε το. Σε ποιο email όμως? ελληνοφρένια@gmail.com. Εντάξει, έγινε. Μόνο εκεί μπορεί να παίξει, αλλού δεν παίζει. Έλα, γεια. Κατά πόσο ρε φίλε σε ενδιαφέρει ο γάμος της αποτέτειας με τον αποτέτειο εκεί εσύ? Εγώ και δεν μας ενδιαφέρει, πρώτο θέμα στο Sky. Αλλά το θέμα είναι ότι εμένα στα αυτά, δεν ξέρω, στα αυτά μου. Δεν μπορεί και κάποιους άλλους, αλλά οι περισσότεροι όχι. Λες, τους περισσότερους μας αφορά, θέλουμε να ξέρουμε τι κάνουν οι πλούσιοι. Μ' αρέσει αυτό που λες. Να βλέπεις τι δεν πιάσει ποτέ, τι δεν καταφέρεις. Πώς βλέπεις να μαγειρεύουν κάθε μέρα τις τηλεοράσεις πράγματα που δεν μπορείς να φας, έτσι ίδιο. Τηλεόραση είναι. Τι θα σου προσφέρει, το αυτό? Το αυτό θα σου δώσει, απλόχερα. Θα δεις το αυτό της Ελληνής στο Sky, το αυτό της Ελληνής στον Αντένα, το απτό άστο. Να τραγουδήσω ένα ποντιακό τραγούδι, το οποίο θα τα αφιερώσω σε όλους τους ποντίους και τους μη ποντίους, με τη θερμή παράκληση όποιος δεν καταλαβαίνει την ποντιακή διάλεκτο να ρωτάει το δίπλανό του, διότι ένας στους δύο είναι πόντιος, δεν γλιτώνει. Θα παρακαλέσω ιδιαίτερος να προσέξετε το στίχο. Μαέστρο, σε παρακαλώ, μήπως μπορείς να... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Will you put the lights down and then put them up again, sir? Τι μόρφωση οπούστησες. Κύπασε, έλα με τεμέν σε φορά. Κύπες με, είναι τα κακαλάς μικρά. Ναι κουτσί, το θα είνουμε ατώρα. Ένα ξάτερε πά την καρδία. Μητερή στην γαϊπανά. Σόφου σύμ κι αν αγαπάς με, κι αν κι αγαπάς με ξαν, τα τσιτσία σε κρεμάγαν, το μυτί σαμον καλάν. Γιατί σε πολλά επίκα, ας εφταγώ κι ατώ, εγώ το λιλίμ θα τρώω. Ο Χάρη Κλίν, σε ποντιακά, νομίζω ωραία τιμάει έτσι την μνήμη και την παρουσία. Και την παρουσία, γιατί όποιος είναι στοιχειοδός σοβαρός σε αυτόν τον πλανήτη, σαρκάζει, αυτοσαρκάζεται. Έτσι ξεκινάει και έτσι μπορεί να τελειώσει. Θα ζήσει και πιο ευτυχισμένος, αν μπορεί να το κάνει γενικότερα. Οι πολλοί δεν μπορούν και όσο περνάνε τα χρόνια δεν το καταφέρουν και γι' αυτό ζουν μες στη δυστυχία μεταξύ άλλων λόγων. Αλλά δεν είναι της παρούσης. Ο Χάρη Κλίν είχε δει και την κηδεία του και την είχε κάνει κιόλας σε μια από τις παραγωγές του και είχαν πάει τότε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Λεωνίδας Κύρκος. Ήταν το λιγότερο που μπορούσα να κάνω για να τιμήσω με την παρουσία μου το Χάρη Κλίν, που υπήρξε κατά τη γνώμη μου ο μεγαλύτερος κωμικός που πέρασε τα τελευταία χρόνια από την ελληνική πολιτική. Έχετε τίποτα άλλο να δηλώσετε, κύριε Πρόεδρε? Τα υπόλοιπα μετά την εκφορά. Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης και Υπουργέ της Εθνικής Άμυνας, πώς αισθάνεστε για το θάνατο του Χάρη Κλίν? Ναι, η απώλεια του Χάρη Κλίν με βρίσκει συγκλονισμένο και απροετοίμαστο. Ο Χάρη Κλίν, περίπανα νιάτα τιμημένα γυρατιά της πατρίδας μας, υπήρξε ο βάρδος του μη προνομιούχου Έλληνα, του αγρότη, του εργάτη, του μικρομεσαίου, του ενωμένου λαού και στρατού, των αραβόφιλων, των παλαιστινιόφιλων και των αντιμπεριαλιστών. Η πράσινη φωνή του και τα πράσινα τραγούδια του μας φέρανε πιο κοντά, πιο δυναμικά, πιο άμεσα στην αλλαγή. Ας είναι πράσινο το χώμα που θα τον σκεπάσει. Κύριε Κύρκο, καλημέρα. Πώς είσαι από εδώ? Σιλιβερό καθήκον. Μας μάζεψε όλους εδώ. Καλοσυνάτιβα ρυπενθούντες. Δεξί πατριώτες, τιμημένοι αριστεροί. Και μας ρωτούν, μα πως είναι δυνατόν να κυδεύεται ο Χάρη Κλίν στο πρώτο νεκροταφείο? Και τους απαντάμε, μα είναι ωραίο το πρώτο νεκροταφείο. Δεξί πατριώτες, τιμημένοι αριστεροί, καλοσυνάτες νοικοκυρές. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έχουμε τον λαό, μας πάει στο μαγκαζίνο, όχι μόνο του, με ένα άλλο εμβληματικό τραγούδι ελαφρώς πειραγμένο του Χάρη Κλίν. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Καλά, ρε, πόσο άσχετοι πρέπει να είσαστε εκεί πέρα, ρε. Αρκετά μικρόφωνα έχουμε στα χέρια, τι θα είμαστε σχετικοί. Το κουκουέ να πούμε για να μην μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτή η βίλα των Ποντέμους θα ξεκίναγε από εκεί μαζί με οι Ποντέμους με τους Σιριζέους στην επανάσταση για το γκρέμισμα του καπιταλισμού. Τι να καταλαβαίνετε τίποτα, ρε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο για τον τέτοιο. Είστε λίγο, ρε. Ναι. Πού να πάνε να προκόψουν. Απλά έχουμε γεμίσει προκομμένους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας είναι και κανένας αλήτης, ανεπρόκοπος, έτσι να γουστάρουμε για τη φάση. Και ήταν αυτή που έλεγε τώρα για το μνημόνιο. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Λοιπόν, να της υπενθυμίσω ότι στο μνημόνιο βρήκαμε με πλαστά στοιχεία. Τελείωσε ο Γιωργάκης τα στοιχεία με τον Παπακοσταντίνου. Και μετά άλλα τα καλά παιδιά. Αχα. Τρελανέ με. Κάνε την αποκάλυψη που θα τα αλλάξει όλα και θα τα κυρώσει όλα. Ναι, αυτή την αποκάλυψη το ξέρουμε. Δεν ανακαλύψαν την Αμερική. Τα λέει. Α. Έχουν γίνει και δικαστήρια με τον Γεωργίου και μου στη Στρούγκα. Να τα. Ναι, δεν είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Και το άλλο που λέει ο Πάγκαλος ότι μαζί τα φάγαμε εννοεί την παρέα του. Συμφωνώ μαζί. Δεν τα φάγαμε, αλλά είναι η παρέα σου Πάγκαλε που τα φάγε μαζί. Με δεν έχουμε καμιά σχέση. Συνήθως τα διαγγέλματα αυτά τα πρωθυπουργικά και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και τέλος πάντων όλα τα σημαντικά, τις σημαντικές ανακοινώσεις πηγαίνανε στην ώρα σας. Τώρα τι συνέβη, κάτι χάλασε. Η τελευταία εκπομπή που είχατε κάνει στο Sky και καλά, πάλι κάτι τέτοιο είχε γίνει και δεν αποχαιρέτησε όπως ήθελε ο Θήμιος. Τέλος πάντων, μια παρένθεση αυτό. Μπα, απλά είχε μπει ο πρωτοσάλτε μέσα. Χθες το απόγευμα ο Τσίπρας βγήκε την ώρα του Γεωργίου. Όπι, να τι αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Αέρας αλλαγής. Ρε που τη Τσίπρα. Τώρα θα σε τρώμε στη μάπα και στο Γεωργίου. Λοσπούλος. Ο όμορφος Αλέξης όμορφα ψεύδεται. Ελπίζω και να όμορφα καίγεται. Ντροπή. Σε εισαγωγικά το καίγεται. Α, εντάξει. Σε εισαγωγικά. Το καίγεται εννοώ να καεί πολιτικά. Αυτό εννοεί. Mm. Πώς την πειρά. Ακούστε. Ακούμε. Αν και δεν μ' αρέσει η προστακτική. Με την Αποστόλη. Εγώ είμαι. Γεια σου, παιδί μου. Γεια σου, πια. Με μεγάλη γυναίκα. Πόσο μεγάλη? 85. Α, οριακά με την Πελοπόννησο. Ναι. Ήθελα να πω για αυτόν τον κύριο Σακελαρίου, πώς λέγεται. Ναι, τον παραιτηθέντα. Τόσο κύριος, τον λέω και κύριο τέλος πάντων, έκλειγε και παραιτήθηκε λίγες μέρες πριν να βγει στη σύνταξη. Τι μου λέτε, όντως ισχύει αυτό? Αυτός πριν από πολύ καιρό όταν ο θέλησε να κλείσει τα κανάλια, τι να κάνει τότε, ναι. Διαμαρτυρήθηκε. Τότε γιατί δεν έφυγε και έφυγε κάνα δύο μέρες νωρίτερα? Τότε μπορούσε να ελέγξει τις διαρροές, τώρα δεν μπορεί τις διαρροές. Τι θέλετε τώρα, θα κάνετε παρέμβαση στη δικαιοσύνη, είστε ΣΥΡΙΖΑ, είστε Νέα Δημοκρατία, γιατί το ίδιο είναι αυτή. Ποια δικαιοσύνη, ρε παιδί μου? Αυτούς φοράνε τις αλιάρες και αυτές τις περούκες ψεύτες. Εγώ άκουσα σήμερα στο ράδιο ακόμα και οι δικαστικοί λέει τον άδειασαν οι ίδιοι φίλοι του. Ποια δικαιοσύνη? Δεν έχει να κάνει. Οι φίλοι είναι μεγάλη κουβέντα σήμερα. Οι φίλοι του είναι κραυγές στη σιωπή. Φοβάμαι ότι είναι σκιές στο σκοτάδι. Οι φίλοι μου φωτά κινδύνουν στο σκοτάδι. Έκλειγε όταν έκανε τη δήλωσή του εκεί πέρα και άρχισα να γελάω, γιατί γελάω και πάρα πολύ με τον κύριο Λεβέντη. Την ίδια μοίρα του έβαλα. Ο Λεβέντης γι' αυτό είναι στη Βουλή, για να γελάνε και κάποιοι. Την επικινδυνότητά του να ψηφούμε. Όπως γέλασα με το. Γελάω και τώρα πριν η ώρα του άκουσα τον κύριο Λεβέντη που είπε ότι είναι κόμμα που θα αλλάξει τον κόσμο. Ναι, τέτοιος που είναι ο κόσμος, ο Λεβέντης το αξίζει για αλλαγή. Του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΟ, της ΑΕ, της Καλαμαριάς. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Σουπλάκι με πίτα, τάτσουν αντίδρας και φτάνει τη σκαπιά. Ξεσηκωθείτε, Έλληνες. Είμαστε Έλληνες. Ξεσηκωθείτε, πατριώτες. Τι γίνεται, θα ***σουμε. Παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Η γυναίκες και άντρες με όπλα στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων, εμπρός παιδες Ελλήνων, ελευθερώστε την πατρίδα υπερβοβών και αιστιών, υπερπατρίδος και θεών, υπεραναπαύσεως των ψυχονιμών. Αμήν, άμα το λέτε. Υπεραγορά σούπερ μάρκετ ηλέκτρικ, υπέρ Πριζουνίκ Μαρινόπουλος. Είμαι ο ποιμή με τη δράκμη. Αναφωνήσατε λοιπόν με τεμού. Είμαστε Έλληνες, είμαστε Ελλάδα. Ζήτω στρατός. Ζήτω Κούδας. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω το ελληνικό τραγούδι. Ζήτω το ευγενές άθλημα της ιστιοπλοείας. Κάτω η αντίχριστη. Ο Θεός είναι ζωντανός. Κάτω η ψευδής διανόησης. Κάτω πετράλωνα. Κάτω, κάτω, κάτω και πιο κάτω. Ξεπέσες πιο παρακάτω. Κάτω τούμπα. Κάτω στον Πειραιά, στα καμίνια. Φτωχιά καλή καρδιά, μα και κρίνια. Ελλάδα η χώρα του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΟΠΗΣΑΕ, της μεγάλης μοίρας και ρεμούλας και διαπλοκής. Πατρίδα θρησκεία, σουβλάκι με πίτα. Ο λαός μας θέλει ξανά μπύρες και σουβλάκια. Δάτσουν αντίδας και χάνει της βραδιάς. Έλληνες, μεγαλωθούμε σαν Έλληνες. Κινδυνεύουμε. Και να αποφασίσουμε ότι θα διαπραγματευτεί το έθνος. Οι ανθέλληνες αφανίζουν τα όσια και τα ιερά μας. Ωϊμέ! Στην Ακρόπολη θα υψώσουν το σκυροδρέπανο. Μακάρι. Στο Λευκό Πύργο θα υψώσουν τη σημαία της Κίνας. Συνιεχάου. Στη Μητρόπολη θα αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γιαρουζέλσκι. Και στον Πειραιά, στο στάδιο Καραϊσκάκη, θα υψώσουν τα λάβαρα του σοσιαλισμού. Έχουμε ιεράν υποχρέωση, Έλληνες, όπως σώσουμε την πατρίδα από κάθε είδους ολοκληρωτισμών. Μνημόνιο ή τάγκς. Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτε σαμαλάχινά μου.